أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد İman nedir? Oraya geldik. İmanla alakalı. İnşallah bu haftaki ders bununla alakalı. Önce İslam'ı öğretmişti. İslam'ın tanımı, İslam nedir? İslam'ın şartları, namaz, oruç, zekat, hac. Bunların terkinin tekfiri, tekfir edilmemesi. Şimdi iman diye ayrı bir bölüm, ayrı bir bab artık açılıyor bundan sonra. Burada getirdiği ilk soru iman nedir? İman lügaten tasdik demektir. Yani bir şeyi onaylamak demektir. Tasdik ise kalple olur. Normalde lügata başvursak, değil mi? Böyle algılamamız lazım. Ama şeriat da hiçbir zaman şeriat o kelimeye ayrı bir mana verdiyse lügat manasına başvurulmaz. Mesela nafaka kelimesi Araplarda daha önce farenin tarlayı delmesine deniyor. Fare tarladan buradan giriyor. Sen arkadan bekliyorsun buradan çıksın, bir bakıyorsun alakasız bir yerden çıkıyor. Münafık bu yüzden deniyor. Çünkü girdiği ve çıktığı yer belli değil. İki tane ayrı yüzü var. Nifak kelimesini Arapların literatürüne koyan Kur'an'dır. O tarihe kadar Araplar nifak kelimesini kullanmıyordular. Şeriat o kelimenin içerisine bir mana yükledi. Aynı şekilde iman kelimesi evet lügaten tasdiktir. O yüzden Ebu Hanife benzeri mürciye fuka iman tasdiktir demişlerdir. Ancak muteber olan, şimdi birazdan zikredeceğiz inşallah, kabul edilen şer'i manasıdır yoksa lügat manası değildir. İman söz ve ameldir. Çünkü kalp hiçbir zaman bilinmez. Dünya ahkamı zahire göre olduğu için zahirde bilinecek iki şey vardır. Ya kişilerin sözleri bilinir ya da amelleri bilinir. Kalplerindeki itikadı gene sözlerinden anlaşılır. Öyle mi? İtikattan da insan kafir olur ama nereden bileceksin itikadının batıllığını veya hak oluşunu? Adamın sözünden veya amelinden. Bu nedenledir ki müellif rahimahullah iman nedir sorusuna iman söz ve ameldir diyor. Hem kalbin, burası önemli, hem dilin sözü. Kalbin de sözü vardır. O işte itikattır. Dilin sözü, la ilahe illallah söylemesi, Allah'ın ona söylemeyi emrettiği şeyleri söylemesi, bu dilin sözüdür. Kalbin, dilin ve azaların da amelidir. Kalp de amel eder, dil de amel eder, azalar da amel ederler. İtaat ile artar, günahlar dolayısıyla eksilir. İman hususunda müminler arasında fazilet farkı vardır. İşte bu ehl-i sünnet vel cemaatin üzerinde olduğu akidedir. Şimdi Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimeullah diyor ki, öncesinde tabi bu iman risalesinde şeyden bahsediyor. Ehl-i sünnetle mürciye fuka arasındaki işte iman tasdik midir değil midir sadece o tartışmayı anlattıktan sonra diyor ki bu tartışma kimi zaman kelime üzerinde ve bazen de mana ile ilgili olmuştur. Ebu Hanife ile diğer ulema arasındaki imanın tanımı sadece nerededir? Lafızdadır. Yoksa hakikatte bir iman ayrımı yoktur. Neden? Ebu Hanife'nin işte kendisine nispet edilen ki Allah bilir o mu yazmış yazmamış mı? Fıkıh-ül Ebsat'tır. İşte Fıkıh-ül Ekber'dir. Orada insan abdestsiz namaz kılarsa ne olur? Tekfir edilir. Bu bir ameldir. Amelden tekfir etmiştir Ebu Hanife ama ameli imanın tanımının içerisine koymamıştır. Ebu Hanife rahimahullah. Diyor ki bu tartışma, İbn-i Teymiye bunu anlatıyor. Bu tartışma bazen lafzı olmuştur, bazen manevi olmuştur. Mürcenin Kerramiye fırkası gibi birazdan gelecek selef onların tekfirine icma etmişler. Fıkıh imamları yukarıda anlattığımız hükümlerden hiçbir üzerinde tartışmamışlardır. Onların tartışma alanı kelimeler olmuştur. Yani tanım yapmak noktasında tartışmışlar. Biri bir tanım yaparken farklı yapıyor. İbadeti biri tağutu tanımlıyor. İmam Malik diyor Allah'tan başka ibadet edilen her şeydir. Başka bir alim çıkıyor diyor Allah'tan başka ibadet edilen ve bu ibadete razı olandır. İmam Malik de aslında bunu kastediyor tanım yaparken ama o öyle kasır bir tanım yapmış. Diğer alim daha böyle mücmel bir tanım yapmış. Hatırlayın ibadet meselesini anlatırken ne dedin? İsmin camin li kulli ma yuhibbuhu Allah ve yardahu min al-aqvali vel amali zahireti vel batına. Allah'ın sebebi razı oldu. Gizli açık bütün zahir söz ve ameller ibadetti, öyle mi? İşte bu tanım genel bir tanım ama bunun bazı eksik noktaları vardı. Neydi? İşte reddedilmesi gerekenleri reddetmesi vesaireydi. Genel bir tanım vardı. O nedenledir ki bazen tanımlar alimler katında değişir. Bakın başka bir mesele önemli. Üzerinde çok açıyorum. Dikkat ediyorsanız bu haftaya kadar hiçbir dersi açmadım bu açtığım kadar. Çünkü burası çok önemli. Mesela İmam Malik edille-i şer'iye sayar, değil mi? Bütün ulema Kur'an, sünnet, icma, kıyas derler. Tabi muteber olan kıyas. Bakın İmam Malik'e göre Medine ehlinin ameli hüccettir. Yani baktığımız zaman diğer bittiğin hiçbir ulema böyle bir şey zikretmemiştir. Nasıl hüccet olsun Medine ehlinin ameli? Ama İmam Malik'e göre bu hüccettir. Şimdi İmam Malik ayrı bir teşrik kaynağına mı haşa iman ediyor? Yok. Ama iki grubun İmam Malik'in yolunu izleyen ve izlemeyen, diğer bütün alimlerin, bu iki grubun hücceti tanımlarken yaptıkları farklı izahatların hiçbir önemi yoktur. Bugünkü bir bazı insanlar kıyası reddediyorlar mesela. Yani ehli sünnet muteber kıyası kabul etmiş ama kıyası kabul etmemek demek zaten usulü bir ihtilaftır. Lafzen bir ihtilaftır. Niye? Kıyasın alındığı yer zaten Kur'an sünnettir. Hani icmaya hüccettir derken icma kendi zatında hüccet değil. İnsanlar bazen batıla da tamam olmamakla beraber çoğunluğu ittifak edebilirler batıla da. İcma neden hüccettir? Çünkü Kur'an ve sünnetten dayandığı bir delil vardır. Asıl da hüccet Kur'an ve sünnettir. Sonra icma, kıyas, biri demiş Medine ehlinin ameli, biri demiş başka masalihel mursele demişler bazı alimler. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani bazı şeylerin tanımındaki ihtilaf lafzidir, hakiki değildir. Hakiki ihtilafın boyutu düşünülür. İhtilaf eden tarafın kafirliği konuşulur. Kafir midir, değil midir bu konuşulur. Ama lafzı ise bu böyle değildir ki Ebu Hanife ile cumhur ulema arasındaki ihtilaf lafzidir, hakiki değildir. Sahabelerden, tabi'in imamlarından ve selefin çoğunluğundan gelen görüşe göre ki bu görüş hadis alimleri tarafından desteklendiği gibi ehli sünnet yolu olarak isimlendirilir. İman söz ve amel olarak hem artar hem eksilir. İbadetle artar, Allah'a isyanla eksilir. Ayrıca imandan istisna yapılabilir. Nedir istisna? İnşallah müminim demek. Mesela. Yani bu normalde neye benziyor? Allah dilerse müminim, o zaman şüphe mi ediyorum imanımdan? Mürciye demişler ki iman tasdiktir. Böyle bir söz şüphedir, o yüzden kafir olur bunu diyen demişler. Halbuki sahabenin hepsi ne yapmışlar? İmanda istisna yapmışlar. Nitekim sahabilerden Umeyr İbni Habib el-Hatmi, Allah ondan razı olsun, demiştir ki iman hem artar hem azalır deyince kendisine bu artış ve azalış nasıl olur diye sorduklarında o da bu soruya Allah'ı zikrettiğimiz, ona hamd ettiğimiz ve onu tesbih ettiğimiz zaman bu yaptıklarımız imanın artışı, buna karşılık Allah'tan gafil kaldığımız, onu unuttuğumuz ve ihmal ettiğimiz zaman bu yaptığımız da imanın azalışı olur diye cevap vermiştir. Bu sözler ilk Müslümanların çoğunluğunun bu konudaki sözlerine örnek teşkil eder diyor İbn-i Teymiye. Yani sahabenin ortada bir açık bir ittifakı var. İlk Müslümanların bir kısmı ile daha sonraki dönemin çoğu alimleri imanı söz, amel ve niyet olarak tarif etmişlerdi. Bak İbn-i Teymiye farklı tanımları getiriyor. Birileri niyeti de katmış tanımın içine. Bak müellif hangi tanımı seçmişti? Söz ve amel biri demişti. Sonraki bir grup ulema demiş ki söz, amel ve niyettir. Sonraki dönemin bazı alimleri bunu söz, amel, niyet ve sünnete uymak şeklinde tamamlamıştırlar. Sonradan çıkanlar böyle de bir tanım yapmış. Bunlar arasında iman dille söylemek, kalple inanmak ve vücudun organlarıyla amel etmek diyenler de çıkmıştır. Bakın her bir grup farklı farklı tanımlar yapmış. Neden? Asrın ihtiyacı olan o asırdaki sıkıntıya göre bir tanım yapmıştırlar. Biz diyoruz ki Allah'a imanın gerekliliği tağutu inkar etmektir. Bunlar diyorlar ki telefiler ya bunların işi gücü tağut diyorlar. Niye? Asrın hastalığı bu olduğu için bu zikrediliyor. Selef zaten tağutu inkar ediyordular ama o dönemde böyle bir problem olmadığı için, Darül İslam olduğu için ne yapıyorlardı? Başka meselelere yönleniyordu. Kur'an mahluk mudur? Allah'a ahirette görülür mü, görülmez mi? Bu meselelerle tartışmışlar. Bu son ifadeyi Ali İbni Ebu Rıza'dan rivayet ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dayandıran olmuştur. Bu son tanım var ya, zayıf bir hadis var. Fakat Ebu Salt el-Haravi'ye ait olan bir hadis kitabında yer alan bu iddia, hadis alimlerinin ortak görüşüne göre asılsızdır. Yani peygamber bunu söylememiştir. Bu son yaptığımız iman tanımı vardı ya, neydi o tanım? İman dille söylemek, kalple inanmak ve vücudun organlarıyla amel etmektir. Bu tanım zayıf bir hadis. Sonraları bazıları bu görüşe gitmişler. Gerçi yukarıdaki tarifler arasında manaca fark yoktur. Bakın İbn-i Teymiye'nin bu ibaresi çok önemlidir. Tanımlarda fark var lafzen ama mana bakımından hepsi aynıdır diyor. Fakat ilk dönem Müslümanların tarifinde kullanılan kayıtsız söz ve amel terimleri kalp ve dilin sözü ile kalp ve organların amelini kapsamlarını alırlar. Yani bu yapılan bütün tanımlar kalbin amellerini, sözün amellerini hepsini içerisine alan genel tanımlardır. Allah Kur'an-ı Kerim'de bir yerde der ki onlar dilleriyle kalbinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Kim bunlar? Münafıklar. Orada iman yok. Niye? Dille söylüyorlar, kalple söylemiyorlar. İman demek ki bu kombinasyondan meydana geliyor. Kalbin, dilin ve amellerin birbiriyle uyumlu hareketinden iman tanımı ortaya çıkıyor. Bunun gibi kalplerin ameli ile uyumlu olmaksızın organların ameli de münafıkların amellerindendir ki Allah böyle bir imanı kabul etmez. Buna göre ilk dönem alimlerinin tarifi hem zahiri hem de batini olarak sözü ve ameli kapsamına alır. Batini ve zahiri olarak. Uzun uzadıya İbn-i Teymiye rahimahullah burada sözler getiriyor. Ahmet bin Hanbel ehli hadisin hepsinin ameli imana kattıklarına dair rivayetler getiriyor. Sonra devamında şöyle söylüyor. Öte yandan Hammad İbni Ebu Süleyman ve taraftarları imanın üstünlükle nitelenebileceğini, amellerin onun kapsamına gireceğini ve istisna kabul edileceğini kabul etmemişlerdir. Yani amelin imandan olmadığını, inşallah müminim diyenin kafir olduğunu söylemişler. Kim söylemiş? Hammad İbni Ebu Süleyman. Bu da Ebu Hanife'nin hocası. Bu adamın da mürci olduğuna selef ittifak etmişler. Onun mürci olduğuna şüphe yoktur diyor İbrahim en-Nehai. Tabiinin büyükleri bunlar. Hammad için böyle söylüyorlar. Zaten Ebu Hanife çok sevdiği için oğluna Hammad adını koyuyor. Ebu Hanife'nin bir oğlunun adı Hammad'dır. Zamanla kazandığı taraftarlarla birlikte bu kufeli gruplara ve daha sonrakilere katıldı. Şunu hemen belirtmeliyim ki diyor, ilk dönem alimleri, selef ile mezhep imamları mürciye mezhebinin taraftarlarına şiddetle karşı çıkmalarına, onları bidatçı ilan edip ağır sözlerle kınamalarına rağmen ben hiç kimsenin onları kafir dediğini bilmiyorum. Bu doğrudur. Yani Ebu Hanife bu tanımı yaptı diye hiçbir selef onu tekfir etmemiştir. Çok ağır sözler söyleyen alimler görebilirsiniz. Hatip el-Bagdadi'nin Deccal dediğini okuyabilirsiniz Ebu Hanife için. İmam Bukhari'nin sapıktır dediğini okuyabilirsiniz. Kalb Ef'alül İbad adlı kitabında. Gene şeylerden Ehli hadisin otorite isimlerinden İbn-i Kuteybe'nin hadis müdafası kitabına baktığınız zaman Ebu Hanife kitabın yarısını ayırmış. Hani onu kötüleyen nakilleri toplamış seleften. Bu alimlerin bu nakillerine bakarak biz haşa kötü konuşmuyoruz. Çünkü alimler arasında böyle şeyler zamanında olmuştur. Bunların bizim için hiçbir ehemmiyeti yoktur. İmam Taberi de Ahmet bin Hanbel için o fakih değildir demiştir. Dönemin Hanbelleri onu bir köye hapsetmişlerdir. Taberi orada vefat etmiştir. Yani İmam Taberi müfessirlerin imamıdır, öyle mi? Herkes öyle lakaplandırır. Ama Ahmet bin Hanbel gibi ehli hadisin imamına o muhaddistir, fakih değildir diyor. İnsanların taassuplarından böyle yapıyorlar. Biz bakıyoruz mesela ehli hadisin başından biri. İmam Vakii. Kimin hocası? İmam Şafii'nin hocası. Değil mi? Ehli hadistir. İmam Zehebi onun için der ki İmam Veki için Rical kitabında İmam Veki emiril müminin fil hadistir der. Hadiste müminlerin emiridir der İmam Veki için. Hadiste müminlerin emiri olmak en ziyade üst mertebedir. Ha demek ki biz anlıyoruz ki alimler birbirlerine bazı tenkitler yapmışlar. Veki'nin naklini yapayım da anlaşılsın inşallah. Veki'ye biri diyor ki Ebu Hanife hata etmiştir. Vaki diyor ki Ebu Hanife hata etmiştir diyen hata etmiştir diyor. Övüyor. Seleften mesela gene İmam Malik diyor. Bu adam diyor dağın altın olduğunu iddia etse ispatlar, o kadar zekidir diyor. Yani onu öven onlarca nakille beraber onu yeren deccalliğe kadar vasıflayan nakillerde görebilirsiniz. Bu kadar ağır konuşmasına rağmen ehli sünnetten kimse tekfir etmemiştir böyle bir iman tanımı yapan. Ne Ebu Hanife'yi ne de etbaanı. Ahmet bin Hanbel ehli sünnetin imamı mıdır lakabı? Öyledir. Tekfir ettiğini kimse rivayet edebilir mi? Hayır. İbn-i Teymiye ehli sünnetin müdafacısı mıdır? Evet. İbn-i Teymiye'nin hiç siz tekfir ettiğini gördünüz mü? Hayır. İbn-i Teymiye rahimallah böyle bir şey yapmıyor. Bu nedenle İbn-i Teymiye bunu naklediyor ki seleften kimseden ben bunu işitmedim diyor. Tersine imamlar onların bu görüşleri yüzünden kafir sayılmayacaklarını görüş birliğiyle söylemişlerdir. Nitekim gerek Ahmet bin Hanbel ve gerekse onun dışında kalan imamlar mürciye mezhebini tutanların kafir sayılmayacaklarını açıkça belirtmişlerdir. Gerek Ahmet bin Hanbel'den ve gerekse diğer mezhep imamlarından mürciye mezhebi mensuplarının kafir olduğu veya kafir olup olmadıkları tartışmalı bidatçılar olduğu şeklinde bir görüş kim naklederse büyük bir hata içindedir. Kim kafir olduklarını naklederse veya tekfirinde ihtilaf olan bidat ehli gibi. Kaderiler, mürciler, cehmiler, mutezileler değil mi? Bunların tekfirlerinde ihtilaf var bazı grupların. Kim derse bunlar da böyle bir gruptur. Yani kimisi tekfir edebilir, kimisi edemez. Bu da hata etmiştir diyor. Evet. Ahmet bin Hanbel ile diğer imamlardan doğru şekilde nakledilecek görüş, onların cehmiye, müşebbiye mezhebine taraftar olanlarla bunlara benzer görüşler savunanları kafir saydıkları şeklindedir. Müşebbiye, Allah subhanahu ve teala'yı yarattıklarına benzeten kafirlerin, kafir fırkanın adı. Müşebbihe. Cehmiye'de Allah'ın isim sıfatlarını inkar eden taifenin adı. Bunların da kafir olduğuna ittifak etmiş. Ahmet'ten ve diğerlerinden nakledilmiş. Ahmet bin Hanbel ne haricileri ne de Kaderiye mezhebinin taraftarlarını kafir saymamıştır. Kaderiyeler ama ne yapıyorsalar ilim sıfatını kabul ediyorsalar demiş. Çünkü Kaderiler ne yapmışlardı? Kaderi inkar etmişlerdi. Bir grup Kaderiler dediler ki tamam kader vardır ama Allah dediler kulların yaptıklarını yaratmaz, kul kendi amelini yaratır demişler. Böyle saçma saçma bidat sözlere sapmışlar, selef onları tekfir etmiş. Bu mezheplerin ilim sıfatını kabul etmeleri nedeniyle Ahmet bunları umumi olarak tekfir etmiş. Bunları tekfir etmemiştir Allah'ın ilmini kabul ettikleri için. Bununla birlikte onun bu mezhepleri kafir saydığı şeklinde bir başka rivayette vardır. Ama diğer rivayette de gene ihtilaflı olan gruptan olduğu için tekfir etmiş. Allah'ın doğrusunu bilendir. Ahmet bin Hanbel'in mürciye mezhebini kafir saymadığı kesin ve tartışmasızdır. Cehmiye mezhebine gelince gerek bu mezhebin ileri gelenlerini, gerek ben cehmiye taraftarıyım diyen herkesi ve gerekse bu mezhebin bazı görüşlerine katılanları kafir saymadığı da gerçektir. Yani şimdi bakın bir adam mesela bugün Allah her yerdedir diyenler Cehmiye'ye muvafakat etmişlerdir. Doğru mu? Sözde. Allah her yerdedir diyor bu toplumun hepsi. Adamlar sadece bu sözü söylüyorlar diye. Şimdi oy, okul, askerlik, Allah'ın dinden irad etmeleri, tağuta muhakeme olan hepsini bir kenara bırakın. Diyelim ki hepsinden salimler. Bu küfürlerin, şirklerin hiçbirisini işlemiyorlar. Bu adamlar sadece deseler ki Allah her yerdedir, mekandan münezzehtir. Bu adamlar bu sözlerinde Cehmiye'ye muvafakat etmişlerdir ama bundan tekfir edilmezler. Adamın sözden neyi kastettiği önemli. Eğer Cehmilerin dediği gibi isim sıfatları nefyetmeyi kastediyorsa, Allah görmez, işitmez, duymaz gibi ayetleri yalanlayacak şekilde bir nefi ise bu adam kafirdir. Ama yok adam Allah işitir görür ama bu meselede de böyle itikat edilir diyorsa bu adam pis bir bidatçıdır, öyle mi? Diyor ki devamında tersine halkı görüşlerini benimsemeye çağıran ve çağrılana uymayanları ağır şekilde cezalandıran cehmiye temsilcilerinin arkasında namaz kılmıştır. Evet, İmam Ahmet bin Hanbel mukallit olan cehmilerin arkasında namaz kılmıştır. İbn-i Teymiye Mecmuatül Fetava'da diyor ki hafî bidatlara çağıranlar eğer davetçiseler biz onları tekfir ederiz. Hafî bidatlar. Örnek veriyor, Kur'an mahluktur demek gibi, işte Allah ahirette görülmez gibi, değil mi? O hadis ulaşması lazım adama ki Allah'ın ahirette görüldüğüne dair ve benzeri şeyler. Bunlar diyor mukallit iseler fısklarına hükmederiz, ikametül hüccet yaptıktan sonra kafir olduklarına hükmederiz. O yüzden Ahmet bin Hanbel o dönemde Cehmiye'nin bazı temsilcilerinin arkasında namaz kılmıştır. Bu bir nakildir, bakın. İbn-i Teymiye Mecmuatü Fetava'da başka yerde der ki fırkaların görüşlerine dair nakil yapan kitapların hepsinin yazarları mutezilidir der. O yüzden nakiller çok sağlıklı değildir der. Kendisi söyler bunu. Şimdi böyle nakil yapıyor, arkasında namaz kılmış diyor da namazını iade etmediğinin delili nedir? Seleften birçok imam, İmam Malik ve benzerleri ne diyorlar? Eğer İmam Cehmi ise sen arkasında namazı kıl, git iade et. Değil mi? Kaç tanesi bunu söylüyorlar. Adam biri görmüş Ahmet Cehmi'nin arkasında namaz kılmış, adam nereden biliyor ona Müslüman dediğini? Öyle mi? Buna hiçbir karini yok. Peki fırkalar hakkında kitap yazanlar kim? Şehristani. Bu hepsi itizale bazı konularda meyleden insanlar. İmam Eş'ari El-Mekalat adlı kitabı. Gene fırakların görüşlerini naklediyor. El-Mekalatul İslamin ve İhtilafil Musallin kitabını alıyor. İslamilerin sözleri ve namaz kılanların ihtilafları diyor. Kitabı böyle isimlendirilir. Bunların hepsi sağlıklı bilgiler içermiyor. Devam ediyor İbn-i Teymiye, diyor ki ne o ve ne de diğer imamlar bu adamları kafir saymadıkları gibi onların mümin olduklarını, arkalarında namaz kılınıp hac edilebileceğini, onlarla birlikte savaşa çıkabileceğini ve onlara diğer meşhur imamlar gibi isyan edilmeyeceğine inanmışlardır. Bununla birlikte onların söylediği aslında büyük küfür olmakla birlikte diyor, yanlış yapıyor. Ben Arapça metnine baktım, bu tercüme hatalı. Kufrul ekber değil, kufrun azim diyor. Bunlar önemli küfürlerdir. Yani hafi bidatlar da olsa Allah'ın ahirette görülmesini inkar etmek, Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemek, bunların her biri nedir? Büyük bidatlardır, büyük küfürlerdir. Olmakla birlikte böyle olduklarını bilmeden söyledikleri batıl sözlere karşı çıkmış ve bu sözlere imkanlar ölçüsünde karşı koymak için onlarla mücadele etmiştir. Böylece dinin ve sünnetin prensiplerini ortaya koyarak Allah ve Resulullah'a itaat görevini yerine getirdiği gibi sapık cehmiye taraftarlarının bidatlarına da karşı koymuştur diyor. Uzun uzadıya devam ediyor. Şimdi buraya kadar aktardıklarımdan şöyle bir tabloyu çizelim. 1. Hariciler ve mutezileler imanda birbirine yakın olan iki taifedir. Neden? Onlar haramların hepsini küfrün şubelerinden saydıkları için günah işleyen herkesi tekfir etmişlerdir. Hariciler ve mutezileler. Mürciyelerle cehmiyeler de hiçbir ameli imanın müsemması içerisine dahil etmedikleri için hiçbir amelden insanlar tekfir etmemişlerdir. Ehli sünnet ise bazı amelleri imanın gereği olarak kıldığı için onu terk edenleri tekfir etmiş, bazı amelleri yapmayanları da tekfir etmemişlerdir. Ehli sünnetin bu itikadını ancak sahabeden gelen nakille bilebiliriz. Yoksa aksi takdirde iman meselesinde sapmamız an meselesi değildir yani. Bakarsınız bir takım insanlar amel imandandır derler ama aslında kendileri küfür işleyenler tekfir etmiyorlardır. İbn-i Teymiye Mecmuatül Fetavada bundan bahsederken diyor ki bugün birçok insan ehli hadisi tazim etmesine rağmen, ehli hadisin değerini ve ehemmiyetini insanlara anlatmasına rağmen itikatta cehmiyenin mezhebini anlatmaktadırlar diyor. Niye? Onlar imanı ne sayıyorlar? Marifetullah, Allah'ı bilmek sayıyor. Adama diyorsun bu adam kafir mi? Diyor ki adam Allah'ı mı inkar ediyor? Adam dini mi inkar ediyor? Küfrü inkarla kayıtlı kılmak cehmiyenin mezhebidir. O yüzden imanın bu hem ehli sünnetin katında hem de diğer mezheplerin katındaki yerini bilirsek güzel Müslümanlar, biz önümüze çıkacak diğer bütün ihtilaflı meselelerde Allah'ın izniyle salim bir yol tutturabiliriz. Aksi takdirde bir takım insanların yaptığı gibi küfür işler, bizim itikadımız sağlam deriz. Bir takım adamların yaptığı gibi de ya bu amel yapılmaması lazım der. Haram olan bir şeyden Müslümanları tekfir edebiliriz. Allah korusun. Demek ki iman, söz ve amel ehli sünnetin yanında genel tanımıyla tasdik, bunun sadece lügati manası, şer'i manası söz ve ameldir. Diğer soru bu bölümde bapta getirdiği. İmanın hem söz hem amel oluşuna delil nedir? İmanın hem söz hem amel oluşuna delil nedir? Cevap olarak diyor ki Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsledi. Hucurat suresi 7. Araf 158. O halde Allah'a ve Resulüne iman edin. Bu da dine ancak kendileriyle kulun girebildiği iki şehadetin anlamıdır. Böyle bir şehadet itikat itibariyle kalbin ameli, onu söylemek itibariyle de dilin amelidir. Bunlar birbirleriyle uyum arz etmedikçe faydası olmaz kişiye. Yüce Allah da Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir diye buyurmaktadır ki maksat kıblenin değiştirilmesinden önce Beytül Makdis'e doğru kılınan namazlardır. Allah namazı iman olarak isimlendirmiş. O Beytül Makdis'e doğru namaz kılan insanlar öldükleri zaman müşrikler dediler ki sizin o arkadaşlarınız vardı Beytül Makdis'e namaz kılıyordular, öldüler. Şimdi kıbleyi değiştirdiniz. Siz tekfir ediyorsunuz bu kıbleye dönüp namaz kılmayanları. Dediler sizin arkadaşlarınızın durumu ne olacak? Allah subhanahu teala da bu ayeti indirdi. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Allah bir ameli iman olarak isimlendirdi. Bir ameli, bir itaati daha doğrusu. Çünkü ameller iki çeşittir bakın. Bir, emirler, iki yasaklardır. Namaz Allah'ın emir buyruklarının içerisinden bir tanesidir. Allah emirlerden birini iman olarak vasıflamıştır. Gene yasaklar içerisinden mesela faiz yemek. Bu da bir haramdır. Bu da bir haramdır. Bunu işlemek de küfürdür. Ama kişi dinden çıkarmaz. Burada da yoldan taşı kaldırmak da imandır. Ama onu terk etmek de imandan çıkarmaz. La ilahe illallah da amelin bir şubesidir. İmanın bir şubesidir. İman ıtlak edilir, kullanılırken ama onu terk etmek dinden çıkartır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek isyanlardan, yasaklardan bir tanesidir. Veya namazı terk etmek yasaklardan bir tanesidir. Bunlar kişiyi dinden çıkartıyorken diğer zina gibi, faiz gibi yasaklar kişiyi dinden çıkarmaz. Burada Yüce Allah namazın tamamına iman adını vermektedir ki namazla hem kalbin hem dilin hem de azaların amellerini bir arada ihtiva eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cihadı Kadir gecesinde namaz kılmayı, Ramazan orucunu tutup Ramazan gecelerinde namaz kılmayı, ganimetin beşte birini ödemeyi ve diğer başka amelleri imandan saymıştır. Diyor ki hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, El-İmanu bid'a ve seb'une şube. İman 70 küsur şubedir. Ednâhe imâtetul eza anit tarik. En aşağısı yoldan eza verici bir şey kaldırmak. Ve alâhe kelimetu la ilahe illallah. En üstünü de la ilahe illallah kelimesidir. Aklınızda bulunsun, İmam Beyhaki'nin iman risalesi vardır. Orada bu 70 küsur şubenin her birini tek tek saymıştır. Kur'an ve sünnet naslarından çıkartarak. 70 küsur şubeyi ve demiştir ki bunların her biri imandandır ama bunların her birinin terki kişiyi kafir yapmaz, bazılarının terki kafir yaparken bazılarının terki kafir yapmaz demektir. Yani bu ve benzeri burada zikrettiği bu saydığımız amellerin imandan olması demek, imandandır deyince bunları terk eden de kafirdir manasına gelmemekte. Şeyhülislam İbn-i Teymiyye'nin Akidetül Vasitiye'yi biliyorsunuz. Vasitiye ne demek? Orta akide demek. Vasat var ya. Orta akide. Çünkü ehli sünnet imanda kimle kimin arasında? Mürciye ile haricilerin arasında. İşte diğer meselelerde hep kaderde kaderilerle cebrilerin arasında değil mi? Yani her meselede bir orta bölümde. Diyor ki İbn-i Teymiye Akidetül Vasitiye'de ehli sünnetin usulünden biri de şudur. Din ve iman hem söz hem ameldir. Kalbin, dilin ve organların amelidir ve iman itaat ile artar, isyan ile azalır. Bununla birlikte onlar ehli sünnet, ehli kıbleyi haricilerin yaptığı gibi sırf isyanları ve günahı büyük günahlarla sebebiyle tekfir etmezler. Bakın burada önemli bir yer geldi. İbn-i Teymiye naklediyor. İbare kayıtlı. Ehli sünnet, ehli kıbleyi haricilerin yaptığı gibi günahtan dolayı tekfir etmez. Yoksa şirkten dolayı tekfir etmez değil. Bütün ulema rafizilere kafir demiş. Rafizilerin hepsi kıbleye dönüyorlar. Eğer bugünkü cahil ahmakların algıladığı gibi her kıbleye dönene ehli kıble dersek biz ne olur? Herkese ehli kıble dersek hiçbirini tekfir edemeyiz bu kaideyle. Ama bu kaide böyle kullanılmaz. Asrın kalbinde hastalıklı olan bidatçılar ne yapıyorlar hep? Ne bulursalar yapışıyorlar anlamadan. Yani sizler o ders yapıyoruz, okuyorsunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Anlamadığınız bir ibareye hemen yapışmayın. Önce ibareyi defalarca bir okuyun. Defalarca idrak edin. Neyi nasıl kastediyor alimler? Onu anladıktan sonra birilerine nakledin. Bir şeyi okuyup anlayamadıysanız da Muhakkak birileri vardır sizden biraz daha fazla bilen. Onlara gidin sorun, cem etmelerini isteyin. Yoksa aksi takdirde Allah korusun ne olur? Ortada her okuduğu kitaptan farklı şeyler anlayan zahiriler topluluğu türer. İbn Hazm böyle olduğu için şazdır. İbn Hazm müziğe helal diyor. İbn Hazm altın yüzüğe takmaya helal diyor. Ne kadar şaz fetva varsa hepsi İbn Hazm'dan çıkıyor. Niye? Bu usulle yetişmiş. Kendisi okumuş, ibareleri anlamamış. Suhufi deniyor, sahifeci deniyor. Sahifelerden öğrenmiş. Anlayamamış bazı meseleleri. O yüzden hatalar etmiş. O yüzden ilim meclislerine muhtacız. Ki oralardaki bu ilmi ne yapalım? Müzakere edelim. Karşılıklı nasları fıkh edip fehmetmeye çalışalım ki Allah subhanahu teala bizi bu anlayışta rızıklandırsın. Devam ediyor İbn-i Teymiye diyor ki, aksine masiyetlere rağmen din kardeşliği devam eder. Nitekim Allah subhanahu teala Kıssas ayetinde şöyle buyurmuştur. Fakat kim, yani katil, kardeşi tarafından affedilirse o zaman uygun olanı yapması, güzele onu ödemesi gerekir. Eğer inananlardan iki grup vuruşurlarsa arasını düzeltin. Şayet biri ötekisine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünce kadar saldıran tarafla vuruşun. Allah'ın buyruğuna dönerse artık onların arasını adaletle düzeltin ve adil olun. Allah adaletle hareket edenleri sever. Muhakkak müminler kardeşlerdir. Kardeşlerin arasını düzeltin. Devam ediyor İbn-i Teymiye sözlerine. Onlar zahir olanları büsbütün imansız sayarak ebedi cehennemde kalacağını da söylemezler. Yani ehli sünnet haram işleyenlerin cehennemde ebedi kalacağını söylemez. Bunu kim söylemişti? Haricilerle, Mutezilerle. Mutezile böylelerini imansız sayarak sonsuza kadar cehennemde kalacakları görüşündedirler. Halbuki fasık iman dairesi içerisindedir diyor İbn-i Teymiye Rahimullah. Bu da ehli sünnetin bu iman meselesindeki, imanın şubeleri meselesindeki görüşüdür. Gene diğer soru, imanın artıp eksildiğinin delili nedir? İman artar ve azalır. Yüce Allah'ın şu buyruğudur diyor Fetih suresi 4. İmanlarıyla birlikte imanlarını arttırsın diye. Kehf suresi 13. Ve zidnâhum huda. Biz de hidayetlerini arttırdık. Allah hidayete erenlerin hidayetini arttırır. Hidayeti bulanların ise hidayetlerini arttırmıştır. İman edenlerin imanını arttırsın vesaire zikrettiği diğer bütün ayetler. Bu ve buna benzer Kur'an'dan ve sünnetten saymakla bitiremeyeceğimiz kadar ne var? İmanın artacağına ve azalacağına dair delil var. İmanın artıp azalmasını kim kabul etmiyor gene? Mürciye ne yapmamıştır bunlar? Kabul etmemişlerdir. Sonuç itibariyle iman söz ve ameldir. İtaatle artar, masiyetle azalır. Bu selefin, sahabenin, tabi'in ve etba'at tabi'inin hayırlı nesillerin üzerinde olduğu itikattır. O yüzden bu haftaki dersi bundan bırakacağım. Çünkü bu mesele biraz tafsilatlı, detaylı bir mesele. Anlayıp idrak etmek önemli. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.